lub czwarty aż 77% taniej, a piąty produkt nawet za złotówkę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 lipca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent Andrzej Duda podziękował Polakom za liczny udział w wyborach, a Rafał Trzaskowski pogratulował mu zwycięstwa. Były dziennikarz oskarżony przez rosyjską FSB o zdradę państwa. Krakowska policja rozbiła gang stworzony przez zawodników mieszanych stylów walki. Za tak liczny udział w głosowaniu podziękował wyborcom w Odrzywole na Mazowszu prezydent Andrzej Duda. Niemal 70% frekwencja przy urnach, to jak mówił prezydent, dowód na dojrzałość polskiej demokracji. Ogromnie, ogromnie dziękuję za ten niezwykły, wspaniały rezultat, który dzięki Państwa głosom, dzięki Państwa determinacji wyborczej tutaj osiągnąłem. Muszę powiedzieć, proszę Państwa, że jestem wzruszony. Ponad 10 milionów rodaków zagłosowało na mnie i to jest rzeczywiście aż trudne do uwierzenia. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski pogratulował dziś Andrzejowi Dudzie wygranej w wyborach. Gratuluję panu prezydentowi tego wyniku i mam nadzieję, że w momencie, kiedy pan prezydent mówił o tym, że ta druga kadencja będzie inna, to że ona rzeczywiście będzie inna, bo to jest olbrzymia szansa dla pana prezydenta, żeby uwolnić się od swojej partii politycznej, żeby nie słuchać przez cały czas tylko jednej osoby, żeby wsłuchać się w głos obywateli. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej z niemal wszystkich obwodów, bez czterech, urzędujący prezydent wygrał drugą turę, uzyskując 51,8% głosów, a Rafał Trzaskowski zdobył 48,92%. Zdradę państwa zarzucono byłemu dziennikarzowi gazety Komiersant. Według FSB Iwan Safronow współpracował z czeskim wywiadem. W jego obronie wystąpili dziennikarze z kilkudziesięciu mediów. Ich zdaniem aresztowanie Safronowa to zamach na wolność słowa. Według FSB Iwan Safronow podjął w 2012 roku współpracę z czeskim wywiadem, a 5 lat później przekazał mocodawcom w Czechach dane zawierające rosyjskie tajemnice państwowe. Przesyłanie informacji miało odbywać się za pomocą specjalnych programów szyfrujących. Śledczy wykluczyli związek działalności szpiegowskiej z pracą w redakcji Komiersanta, ponieważ w ich ocenie teksty Safronowa nie zawierają danych objętych tajemnicą państwową. W tym czasie, gdy funkcjonariusze FSB przedstawiali byłemu dziennikarzowi zarzuty przed budynkiem aresztu śledczego, czego demonstrowali dziennikarze kilkudziesięciu redakcji. Część z nich przyniosła plakaty i koszulki z napisem „Dziennikarstwo nie jest przestępstwem”. Policja zatrzymała 18 osób, które brały udział w proteście. Dziennikarze żądają, aby śledztwo w sprawie Safronowa było przejrzyste i nieobjęte tajemnicą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Gang stworzony przez zawodników MMA rozbiła krakowska policja. Dwóch mężczyzn i kobieta usłyszeli zarzuty wymuszenia rozbójniczego. Aby dostać haracz, dotkliwie pobili przedsiębiorcę. Grozili też śmiercią jego żonie i dziecku, mówi prokurator Krzysztof Dratwa. Dwie osoby częściowo przyznały się do popełnienia zarzuconych czynów, złożyły wyjaśnienia. Trzecia osoba, Kamil L., nie przyznał się do zarzuconego czynu, ale złożył również wyjaśnienia. Ofiar przestępców mogło być więcej, dodaje prokurator. Ujawniono jeden taki przypadek, natomiast oczywiście trwają dalsze czynności zmierzające do ustalenia zarówno okoliczności czynu, jak również ewentualnych zdarzeń, których mogło dochodzić w okresie wcześniejszym. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia. Z powodu epidemii Francuzi wrócili do odkrywania piękna swojego kraju. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Francuski i Francuzi wolą te wakacje spędzać u siebie. Na pierwszym miejscu są plaże i to nie tylko nad Morzem Śródziemnym, ale i na wydmach Pikardii czy Akwitanii lub na skalistych brzegach Bretanii nad Atlantykiem. Dużym powodzeniem cieszą się wędrówki po górach, bo we Francji jest się po czym wspinać, podziwiając wspaniałą przyrodę. Od łagodnych Wogezów i Jury po wulkaniczny masyw centralny i dzikie Pireneje, aż ku alpejskim wiecznym śniegom. Jednak prawdziwym przebojem są urlopy spędzane w domach rodzinnych. Miejsca te znów przyciągają urokiem starego kamienia, z którego wzniesiono dom w XVII stuleciu albo i wcześniej. Natura, zieleń, szmer strumieni i wściekły taniec grzyw na górskich strumieniach. To przyciąga Francuzów do Francji tego lata. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na Darze Pomorza podniesiono nową banderę. Od lat 80. żaglowiec jest muzeum. Dziś mija 90 lat od podniesienia na jednostce pierwszej bandery, mówi Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego. To jest niesamowity dla nas dzień. Biała fregata ma się bardzo dobrze. Czumuje w bardzo przyjaznym porcie Gdyni. Wspieramy się tutaj nawzajem. Takie uroczystości rzadko się zdarzają. Przed wojną to w ogóle wielkie święto, bo jak przypływał dar Pomorza, to było wielkie święto dla całego miasta. Tysiące ludzi na Nabrzeże przychodzi. Między innymi moi rodzice przychodzili też witać za każdym razem, jak dar przypływał. Przez całe wakacje zapraszamy. Jest dar Pomorza czynny 7 dni w tygodniu od godziny 10 do 18. Do zwiedzania żaglowca zapraszała kustosz daru Pomorza Arleta Gałązka. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Grazdowski. Piłkarze Manchesteru City będą mogli zagrać w Lidze Mistrzów w przyszłym i ewentualnie kolejnym sezonie. Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie cofnął zakaz wydany przez UEFA. Karę nałożoną za złamanie zasad finansowego fair play. Komentatorzy są zgodni, wzrastają szanse na zatrzymanie w klubie trenera Guardioli, którego kontrakt kończy się w przyszłym sezonie. Łatwiej do pozostania będzie też przekonać obecne gwiazdy, no i skusić nowe. Bo jeszcze wczoraj fakt, że City zapewniło już sobie zakończenie Premier League w pierwszej czwórce, nie oznaczał gry w Lidze Mistrzów, a teraz Manchesterczycy mogą się już na to szykować. A co z zasadami finansowego fair play? Trudno uwierzyć, że mogą teraz przetrwać, pisze na Twitterze legendarny napastnik Gary Lineker, a w podobne tony uderza wielu innych analityków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W świecie sportu odwołuje się kolejne zawody, na przykład jeżeli chodzi o kolarstwo. Pandemia sprawiła, że na całym świecie odwołano lub przełożono aż 288 wyścigów z międzynarodowego kalendarza kolarskiego. Na świecie organizuje się zawody bez udziału publiczności, ale nie jeżeli chodzi o narciarstwo. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym odbędą się przy pełnych trybunach, zapowiedzieli organizatorzy. Co prawda czasu jest jeszcze sporo, bo impreza ma zacząć się 23 lutego, ale nie bierze się w ogóle na razie pod uwagę żadnych ograniczeń. Odważnie. Informacja ze świata F1. Valtteri Bottas zostaje w Mercedesie na sezon 2021, podał włoski Motorsport, który przy takich informacjach na ogół się nie myli. Niemiecki zespół ma ogłosić tę decyzję w najbliższym czasie. Tym samym o transferze do niemieckiej ekipy musi zapomnieć George Russell, który był z zespołem Mercedesa kojarzony. Decyzja zapadła. Grająca w NFL drużyna futbolu amerykańskiego z Waszyngtonu porzuca nazwę Redskins. Jaka będzie nowa nazwa, nie wiadomo. Dotychczasowy przydomek od lat był krytykowany jako obraźliwy, ale poskutkowały dopiero naciski finansowe. 8 lat temu zmarł najwybitniejszy polski bokser, dwukrotny mistrz olimpijski Jerzy Kulej. Nie dość, że świetny bokser, to jeszcze wspaniały człowiek i świetny gawędziarz. Tak mówił w Trójce o swoich początkach. Paweł Szydło był trenerem jakiejś drużyny poznańskiej. Ja z Częstochowy napisałem prośbę do pana trenera Szydło, żeby mnie wziął do swojej drużyny. Odmówił, powiedział, no to mały taki kurdupel z Częstochowy, ja go znam, to szablon, to nie ma co, takim poznańskim akcentem, to szkoda czasu. Ja mu to do śmierci przypominałem potem, a papasz sam mnie zobaczył w Lublinie raz na turnieju juniorów i zaraz mnie wziął do kadry i puścił mnie w pierwszej reprezentacji Polski. W Trójce o sporcie znowu po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W centralnej Polsce i na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Nad ranem na południu mglisto, a nad morzem silniejszy wiatr. Jutro 20 stopni w Białymstoku i Rzeszowie, 22 w Warszawie i Krakowie, 24 w Poznaniu i Wrocławiu, 25 w Toruniu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, 30 rat 0% w Mediamarkt. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Biorę sprzętu, co się zmieści. Raty płacę 0%. Ich może być 30. Pan to rozumie ludzi, panie Zenku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 27 maja 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 15 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje Ci się woda i będzie Ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato! Jest Loteriada! Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zdążyłem z pracy, sprzęt już rozgrzany. Może pan zaczynać. Dobrego wieczoru, napisał przed chwilą pan Paweł. 10 minut po godzinie 19 rozpoczynamy wieczór z Trójką. Tym razem kontynuując i rozwijając kulturę płyty winylowej. So Shadow, tell me what you mean. Wait! Exactly, is what I'm saying. You got the power up to 10 and what? And you can't keep it there on that. Yeah, okay, the power's up to 10. Yeah. But eventually you're gonna play a record that's quiet, all right? Uh-huh. Oh, and then what happens? Well, I mean, it's really not... For me the fun is discovering new music and dla mnie największą przyjemnością jest odkrywanie muzyki. Dziś dzieje się to w dużej mierze za pomocą internetu. Większość muzyki, jaką gram teraz w klubach, nie jest wydawana na płytach winylowych. To wszystko ewoluuje, ale prawdą jest, że muzyka przez ostatnie 100 lat była wydawana na winylach. It's the most enduring format. It's probably the format that music sounded best on. Prawdopodobnie jest to najtrwalszy format i nośnik, na którym muzyka brzmi najlepiej. Ja jednak nie jestem winylowym snobem. Zbieram muzykę wydaną w każdym możliwym formacie i to nie nośnik jest dla mnie najważniejszy. Nie mogę powiedzieć, że moja kolekcja jest jakoś szczególnie uporządkowana. Nawet lubię mieć w niej lekki bałagan, bo wtedy czasami przez przypadek na coś trafiam i to bywa dobrą inspiracją. Things by accident that were. Przypadek. Było go pewnie sporo w producenckiej historii Josha Davisa. Szperanie i przekopywanie płyt winylowych musi rodzić sytuację, kiedy odnajduje się coś zupełnie nieznanego, ale jakże pięknego i szlachetnego. Coś, co może posłużyć w stworzeniu zupełnie nowego nagrania. Dobry wieczór Państwu, słowami DJ-a Shadowa rozpoczynam nasz wspólny czas, a to dlatego, że do godziny 21 postaram się odkurzyć dyskografię tego muzyka. A wszystko z powodu wielu maili i wiadomości z przeróżnych źródeł, aby znowu pochylić się nad jego twórczością. Najwięcej, przyznam, pojawiło się tych sugestii, kiedy w zeszłym tygodniu trafiłem na pierwsze winylowe wydanie pierwszej płyty Uncle. Ona również pojawi się tego wieczoru. Zacznijmy może jednak od dwóch tytułowych nagrań z najmłodszych płyt naszego dzisiejszego bohatera. Pierwsze z nich to nagranie tytułowe tej ostatniej płyty, a nosi ona, a jakże, tytuł Our Pathetic Age. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Seen it all. I've heard the things they talk about you, but I've been afraid. I've been afraid to call. Afraid to call it all what it is, like a friend would do. Now I need a friend like you. I where we used to meet. I can still hear you say, nothing's gonna change. I'm still here, I thought the others left on second guess. I'm still depressed, but better than the rest. Your breath still hangs where you left me, say, don't let what they say hurt you. Ooh, come to life, come to life, come to light. All the leaves are golden in the dawn. Ooh, come to life, come to life, come to life. It's time, time to raise the ashes from the heap. Having life, open my eyes for the first time in sleep. I've been blind, come to light, come to light, come to light, come to light, come to light, come to light. Pacific Age, płyta z dosyć smutnym przesłaniem, ale też bardzo ciekawa, między innymi dlatego, że powstała z udziałem wielu zaproszonych gości, w tym na przykład Ghostface Killa, Run the Jewels, czy z wybrzmiałym wokalnie Samuelem Herringiem. Wydany 15 listopada 2019 roku album przyjął z jednej strony postać takich instrumentalnych suite, a z drugiej utworów mocno flirtujących z nowoczesnym hip-hopem, trapami i przyznam wciąż nie do końca zrozumianymi przeze mnie muzycznymi eksperymentami, które poza samą oceną zasługują również na wspomnienie odwagi, jakiegoś takiego wychodzenia ze strefy komfortu. Przypomnę może, że po kilku, że się tak wyrażę, monograficznych audycjach dziś chcę kontynuować ten pomysł i przywołać nagrania Josha Davisa, działającego pod pseudonimem DJ Shadow. Hi. aż ten dźwięk kasety magnetofonowej. Niedawno odwiedził mnie znajomy i nie mógł wyjść z podziwu, kiedy odpaliliśmy sobie jedną z takich kaset. I to jeszcze z profesjonalnego magnetofonu reporterskiego. A że taśma była jedną z tych lepszych, jakie można było kupić w Polsce w latach 90., to dźwięk wciąż jest doskonały. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim przed przerwą The Mountain Fall. Tak w każdym razie przedstawia się tytułowe nagranie albumu, który ukazał się w czerwcu 2016 roku. Jest to piąta pełnometrażowa płyta DJ-a Shadowa, poczynając od debiutu Introducing. Na tej przedostatniej płycie również pojawili się goście. Wspomniany już przy okazji kolejnej płyty Run the Jewels, ale też hip-hopowy DJ Ernie Fresh. I to, co najbardziej zaskakiwało w tym całym układzie, przy tej przedostatniej płycie, to pianista Nils Fram, słynący z preparowania dźwięku fortepianu przy pomocy elektroniki. Spory rozrzut stylistyczny, który, mam wrażenie, ukazuje Shadowa w jak najlepszym, nie cieniu, a świetle. Dziś, przypomnę, ściągamy kurz z dyskografii Josha Davisa, prezentując kolejne nagrania tego amerykańskiego producenta. Gentlemana, który w swojej kolekcji płyt ma około 100 tysięcy winyli. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Trojka. Of your subconscious fears transformed to your conscious awareness. You have 5 seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. mistakes are done. And the guy who runs it figures the averages all day long and all night. Once in a while, he lets you steal a pot. But if you stay in the game long enough, you've got to lose. And once you've lost, there's no way back. Are you not? Or have you ever moved slowly? What does he like? Part 2. To jedno z kilkunastu nagrań znajdujących się na płycie zatytułowanej Preemptive Strike. Jest to jedno z tych wydawnictw, które, jak sądzę, mogą powodować pewne problemy z usystematyzowaniem dyskografii naszego dzisiejszego bohatera, bowiem Preemptive Strike wygląda jak album, ale nim nie jest. To ponad 60 minut muzyki, co może sugerować właśnie ten pełny metraż. Takich wydawnictw w dyskografii Shadowa jest sporo, ale wybieram właśnie tę płytę, ponieważ jest to zbiór pierwszych nagrań Amerykanina powstałych na przełomie 1991 i 96 roku. Zresztą właśnie na tej płycie znalazło się sporo utworów, które z różnych powodów nie zostały umieszczone na płycie Introducing, do której oczywiście dziś także przejdziemy. What Does He Like? To myślę, że wzruszająca i dosyć mroczna opowieść, trochę o tożsamości, ale też, co za tym idzie, o zagubieniu. Liryczny nastrój pogłębia cała masa instrumentów, w tym ten piękny saksofon. Nic jednak nie zostało tu zagrane. No, może poza skreczami. Całość powstała bowiem na bazie sampli skrzętnie wycinanych z płyt, często znajdowanych w miejscach niedostępnych dla zwykłych śmiertelników. Tę czynność Amerykanie podnieśli nawet do rangi sztuki, określając ją mianem The Art of Digging, co w 2001 roku zostało przedstawione w filmie dokumentalnym Scratch Daga Preya. Przywołajmy może jego fragment i przejdźmy się piwnicznym labiryntem, po którym oprowadzi nas nasz dzisiejszy bohater. DJ Shadow. He's the king of digging. DJ Shadow, król szperaczy. No one's older than him. He's got it. Jest w tym dobry i ma do tego wyczucie. He's got the spidey sense. He comes here regularly and spends the day usually. Going through the records downstairs. He's been coming here for a long time. Przychodzi tu regularnie i spędza zwykle cały dzień na szukaniu płyt w piwnicy. We don't let just anybody downstairs. A my na dół nie wpuszczamy byle kogo. Trzeba mieć z nami specjalne układy. This is just, it's my little nirvana. And, to jest taka moja mała nirwana. Będąc DJ-em, traktuję serio sztukę grzebania. I to jest miejsce, do którego przychodzę od 11 lat. To niesamowite archiwum kultury muzycznej i w tych stertach płyt jest obietnica, że znajdziesz coś użytecznego. I tak właściwie większość mojego pierwszego albumu była oparta na płytach branych stąd. I to jest trochę zabawne, bo wiesz, miałem znaleźć tę płytę, tamtą na samej górze. Albo miałem ją zatrzymać, bo z nią się naprawdę świetnie pracowało. To wszystko, co tu widać, znaczy dla mnie naprawdę bardzo wiele. Ja i mój ziomek Stan, który ze mną szpera, on jest graficiarzem. Przychodziliśmy tu zawsze i szukaliśmy czegoś jak Congo, Bongo, Band i takie tam. Od czasu do czasu kupowaliśmy te rzeczy. AAD i Mark mówili, mamy tego pełno w piwnicy, albo powinniście sprawdzić piwnicę, jeśli interesuje was coś takiego. Więc po 5 latach słuchania tego postanowiłem, że może rzucę na to okiem. Zeszliśmy tutaj. Nie mogłem uwierzyć, że ciągle jest coś takiego. Starego, lecz ciągle wielkiego i będącego ciągle poza moim zasięgiem. Po prostu bycie tutaj jest dla mnie dużym przeżyciem. Patrzysz na te wszystkie płyty i to jest jak ze snu. Żadnego z tych artystów nie ma już na scenie. Ale i tak trzeba ich szanować, bo jeśli nagrywasz płyty, jeśli jesteś DJ-em, wydajesz mixtape'y czy cokolwiek, ciągle dodajesz coś do tej sterty, czy tego chcesz, czy nie. Zanim minie 10 lat, będziesz już tutaj. Zaczynasz myśleć, o tak, jestem niepokonany, najlepszy na świecie, a oni wszyscy myśleli tak samo. Tutaj szperałem kiedyś, o tutaj. I pod jedną z płyt znalazłem nawet nietoperza. To było niezłe. Uwaga na nogi. Czuć chyba gaz. To chyba przez płytę. Myślę, że ludzie, którzy tutaj grzebią, nie mogą przestać, bo to jest częścią nas. Ci, którzy tego nie robią, nie będą dobrymi DJ-ami. Usłyszeli Państwo fragment filmu Scratch Doug'a Preya, opowiadającym piękną historię turntablizmu i opowiadającym o kulturze płyty winylowej. Po godzinie 20 przywołam introducing, ale zanim to myślę, że warto pochylić się jeszcze nad Preemptive Strike, czyli tym uderzeniem wyprzedzającym. Płycie, na którą złożyły się nagrania, powstały zarówno przed publikacją pierwszego albumu, jak i po jego premierze. In Flux, czyli jeden z pierwszych tripopowych utworów, wydany po raz pierwszy na winylu w 93 roku. DJ Shadow. The song about life, death, love, hate, wealth, poverty, racism. Just a few things been running through my head. Listen, we call on you. Listen, now we call on you. Hear us now. Uptown, the DJ player.